Oyşin korkaşım korkam. Oyşin korkaşım korkam. Oyşin korkaşım korkam. Grajı tavo bukrale. Oyşin korkaşım korkam. Grajı tavo bukrale. Tai ne mano dukrelė.